सर्वप्रथम मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ये यम नियम की कक्षा, वैसे आपकी प्रतिदिन जो लिखा है सूची में आचार्य संदीप जी लेंगे, लेकिन वो अभी पहुंचे नहीं है, तो कल शायद आ जाएंगे। तो आज एक दिन के लिए मैं ये कक्षा ले रहा हूँ, कल से वो आचार्य संदीप जी ले लेंगे। योग का अनुष्ठान करने से क्या लाभ होते हैं? योग यानी कि परब्रह्म परमात्मा के साथ जुड़ना, और अनुष्ठान करने से हम परब्रह्म परमात्मा के साथ एकाकार हो सकते हैं, ऐसा। योग के अंगों का अनुष्ठान करने से दो लाभ होते हैं। एक, अशुद्धि का नाश होता है, अर्थात अविद्या मिथ्या ज्ञान का नाश होता है, अर्थात मिथ्या ज्ञान की अविद्या की निवृत्ति हो जाती है। और दूसरा लाभ है तत्व ज्ञान का विकास होता है, अर्थात तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये दो लाभ होते हैं योग के अंगों का अनुष्ठान करने से। योग के अंग तो आपको पता होगा कितने हैं जी? आठ है। नाम भी आपको पता होंगे, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। यम नियम क्या है जी? यम नियमों का अनुष्ठान करने से हमारी क्रियाओं को, जो हमारी बाह्य क्रियाओं को है, उसको संयमित करना है। हमारे जो व्यवहार हैं बाह्य, उसको संयमित करना, उसका नाम है यम नियम। हम कुछ भी बोलें, कुछ भी क्रियाकलाप करें, इन सारे बाहर क्रियाकलापों को संयमित करना, अर्थात यम नियमों का पालन करना। आसन का मतलब है हमारे शरीर को संयमित करना। यम और नियम क्या है? हमारी क्रियाओं को संयमित करना, और आसन हमारे शरीर को संयमित करना, नियमित करना। और प्राणायाम क्या है? हमारे प्राणों को संयमित करना, नियमित करना। और प्रत्याहार क्या है? हमारी इंद्रियों को संयमित करना, नियमित करना। और धारणा क्या है? हमारे मन को संयमित करना, नियमित करना। और आगे ध्यान क्या है? हम अपनी आत्मा को संयमित करना, नियमित करना। और फिर समाधि, ईश्वर जो हमारे पास विद्यमान है उसको अपनी आत्मा में संयमित कर लेना, इसका नाम है समाधि, अर्थात उसको स्थित कर लेना, उसकी अनुभूति कर लेना, यह है समाधि। तो यह है योग के आठ अंगों का अनुष्ठान करने से क्या क्या संयमित होते हैं। अब सबसे पहला यम नियम मुख्य रूप से है, और उसमें भी यम महत्वपूर्ण है। आप विचार कर लीजिए कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग हमको बनानी है, मैं अभी गया, देखी विश्व की सबसे लंबी इमारत दुबई में है ना, बुर्ज खलीफा। मैं पिछले मार्च में गया था, देखी मैंने पहले, बोले कि विश्व की सबसे बड़ी इमारत है। एक की पूरी मुझे पता तो नहीं, 165 माल या कुछ है, 125 तक जाने देते हैं। हमको ले गए 125 मंजिल तक, वहां ले गए थे जाने, या मतलब जो देखने वाले उनको जाने। तो इतनी लंबी इमारत है विश्व की, तो उसका फाउंडेशन, उसकी जो बुनियाद होगी वो भी उतनी गहरी होगी ना, क्योंकि बिना बुनियाद के इतनी लंबी इमारत खड़ी नहीं रह सकती। जितनी लंबी इमारत ऊंची जाएगी उतनी उसकी बुनियाद भी उतनी अंदर गहरी होगी। तो ये यम नियम भी क्या है, जो योग योगानुष्ठान करना चाहता है उसकी ये बुनियाद है, यम और नियम। प्रायः लोग साधना, लोग क्या उपासना में उसमें इसमें बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन जो अपने व्यवहार है उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। यद्यपि ऋषियों ने कहा है कि मुख्य चीज ये है, व्यवहार है। यम नियमों का अनुष्ठान करने से हमारे संयमित होता है, हमारी क्रियाओं को संयमित करके ही व्यक्ति कुछ भी बोले, कुछ भी खाए, कुछ भी सुने, कुछ भी करे और फिर ध्यान करने बैठ जाए, ये संभव नहीं है। अर्थात केवल एक एक घंटा प्रातःकाल और सायंकाल उपासना करना ही योग नहीं है। प्रातःकाल से लेकर सायंकाल सोने पर्यंत हमारे जितने क्रियाकलाप है वो सारे योग के अंग में आते हैं। लेकिन व्यक्ति यहां मार खा जाता है, भूल ये करता है कि बस मैं नियमित उपासना करता हूं दोनों समय, लेकिन अपनी क्रियाओं को संयमित नियमित नहीं करता। क्योंकि ये बुनियाद है, मैं इस बुनियाद पे योग खड़ा है, अगर ये गिर गई तो आप कुछ भी कर नहीं सकते। इसलिए ऋषियों ने कहा सबसे पहले इनका पालन आवश्यक है, और उसमें भी सबसे पहले क्या है, अहिंसा। पहला यम क्या है, अहिंसा। अब अहिंसा को समझने के लिए तो बहुत ऐसा लगता है कि बस हिंसा नहीं करना, अहिंसा है, लेकिन इतना कठिन। ये जो 16 स्टेप हैं, मैं तो इसको 16 अंग, जैसे 5 यम 5 नियम, 10 और 6 ये आसन प्राणायाम प्रत्याहार, तो 16 कलाओं वाला चंद्रमा कहते हैं, चंद्रमा की 16 कलाएं होती है, तो ये 16 कला वाला योग है। तो उसमें सबसे पहला है अहिंसा। अहिंसा को समझने के लिए हमें प्रथम हिंसा को समझना पड़ेगा। हिंसा का अर्थ होता है दूसरों के साथ अन्याय करना, अर्थात हिंसा है। दूसरों के साथ अन्याय करना भी हिंसा है, ये परिभाषा है। किसी के साथ भी अन्याय नहीं करना, इसका नाम है अहिंसा। अब न्याय और अन्याय की परिभाषा भी आपको समझनी पड़ेगी। न्याय की परिभाषा, जो व्यक्ति जैसा और जितना कर्म करे उसको वैसा और उतना ही फल देना न्याय है, उतना ही फल देना। उचित व्यवहार, यथा योग्य व्यवहार करना, ये अहिंसा कहलाती है। अनुचित व्यवहार, कम अधिक व्यवहार करना, ये भी हिंसा है। अर्थात आपने इसमें परिभाषा होगी, आपके पास पुस्तक होगी ना, यम नियम और ये क्रियात्मक योगाभ्यास। मेरे पुस्तक मेरे पास तो नहीं, कौन से पेज पर होगी पता नहीं। क्रियात्मक योगाभ्यास पुस्तक मिली होगी ना आपको, उनचास पेज पर है। क्या है परिभाषा, शरीर। हाँ बोलिए विजय कुमार। शरीर वाणी तथा मन से सब काल में समस्त प्राणियों के साथ भैरभाव यानी द्वेष छोड़कर प्रेम पूर्वक व्यवहार करना अहिंसा कहलाती है। अहिंसा कहलाती है। फिर से एक बार दोहरा दीजिए। पीयूष जी आप बोलिए। शरीर वाणी तथा मन से सब काल में समस्त प्राणियों के साथ भैरभाव द्वेष छोड़कर प्रेम पूर्वक व्यवहार करना अहिंसा कहलाती है। अहिंसा। शरीर वाणी और मन से समस्त कालों में समस्त प्राणियों के साथ, पढ़ने में तो बहुत आसान लगता है, शरीर से भी नहीं करना। प्राय व्यक्ति शरीर से नहीं करता है हिंसा, मारना पीटना नहीं करता। चलो किसी को मारेंगे नहीं, पीटेंगे नहीं किसी को, ये हिंसा तो नहीं करते। वाणी से भी चलो नहीं करेगा, समझ लो नहीं करेगा। कभी भी कुछ कर देते हैं, गुस्सा करते हैं, ऊंचे आवाज से बोलते हैं, कठोर बोलते हैं, लेकिन मन से हिंसा होती है नहीं होती? होती। ईर्ष्या क्या है? ईर्ष्या, ईर्ष्या जो संसार में सबसे बड़ी खतरनाक चीज है। ईर्ष्या, जलेसी बड़ी खतरनाक चीज है। और वाणी से नहीं, मन से भी नहीं करनी, तब योगाभ्यास में आपका मन लगेगा। स्वामी सत्यपति जी की बात कहूं, उन्होंने संसार में एक भी व्यक्ति के साथ यदि आपका वैर है, एक भी व्यक्ति के साथ थोड़ा सा भी वैर है, आपको समाधि नहीं लगेगी, आपका योगाभ्यास नहीं होगा। ये स्वामी सत्यपति जी के शब्द है। संसार में एक व्यक्ति के साथ भी अगर आपका वैर भाव है, ईर्ष्या है आपके मन के अंदर, तो भी समाधि नहीं लगेगी, ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं ये चीजें, हमने तो अनुभव की है कई बार, इन शब्दों को अनुभूत किया कि नहीं बात सही है। दिन भर हम जो क्रियाकलाप करते हैं प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक, उसमें एक बार भी किसी के साथ ईर्ष्या वैर या कठोर बोलना कुछ किया, वो उपासना काल में दीवार बन के आ जाता है सामने वो चीज। जैसे ही आंखें बंद करके व्यक्ति बैठता है, वो उनका व्यवहार उसके सामने दीवार बन के आ जाता है। क्या जी, आप भी अनुभव करेंगे, कोई व्यक्ति उपासना नहीं कर सकता। इसलिए कहा है कि सबसे पहले अहिंसा का पालन करना बहुत आवश्यक है, किसी के साथ भी ईर्ष्या द्वेष नहीं करना। केवल मात्र प्रातःकाल सायंकाल उपासना करने से व्यक्ति की सफलता नहीं मिलती है, उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है, बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार के। और आंतरिक परिश्रम है वो योगाभ्यास में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। तो उसमें सबसे पहले सब प्रकार से वैर भाव किसी के भी साथ नहीं करना। बोलने में बहुत आसान लगता है, लेकिन बहुत कठिन चीज है ये, बहुत कठिन चीज है। क्यों जी, आप आत्मनिरीक्षण करेंगे तो पता लग जाएगा कि हमारे पास एक भी ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ हमारा वैर भाव ना हो, या कि ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ कभी भी हम ईर्ष्या द्वेष ना करते हो। जिसको उपेक्षा करेंगे हम, दुष्ट है कोई व्यक्ति, उसको उपेक्षा नहीं करनी है, तो थोड़ा बहुत वैर भाव उसके प्रति होगा। उपेक्षा की योग्यता भी होनी चाहिए। उपेक्षा किस प्रकार करनी? शत्रु है तो, शत्रु है तो फिर समाधि नहीं लगेगी। शत्रु को पालो का समाधि को पालो। कहा ना, एक भी व्यक्ति के साथ वैर भाव है, योगी व्यक्ति होता है, ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य लेकर चलता है, उसका कोई शत्रु होता ही नहीं। फिर यदि वो उसको शत्रु मानता है तो फिर वो योगाभ्यास नहीं कर सकता। दुष्ट जन तो, हाँ दुष्ट होते तो आप क्यों शत्रुता पालते हैं उनसे? वो दुष्ट है, दुष्ट का काम। उपेक्षा में हिंसा नहीं होती, हिंसा नहीं करने का है। आपसे उसका कोई सीधा संबंध तो है नहीं वैरवा। शत्रुता आएगी वहां आप समाप्त हो गया, शत्रुता नहीं। स्वामी दयानंद का जीवन चरित्र आप पढ़ना, आप पढ़ेंगे किसी से आपकी वैर भाव नहीं है। स्वामी सत्यपति जी को देखना कभी, मैंने देखा है उनको, मतलब कई बार कितनी भी कुछ भी हानि हो जाए, कोई भी ऐसी घटना बन जाए, उनको सूचना देते हैं स्वामी जी, अच्छा ठीक है देखेंगे विचार, कोई घबराहट नहीं, कोई हड़बड़ नहीं, कोई इतना प्रभाव नहीं पड़ता उनके ऊपर। कभी उनको अर्थात दुखी होते नहीं देखा मैं, इतने वर्ष जितने वर्षों से मैं जुड़ा हुआ हूं, लेकिन कभी उनको दुखी होते नहीं देखा कि हाँ क्या हो गया, अच्छा हो ऐसा नहीं सुना कभी उनके मुंह से, या ये हो गया या ये हो गया या ऐसा हाय हो कुछ भी नहीं सुना। कितने भी कुछ भी, मैं आपको घटना बताता हूं, हमें टंकारा में शिविर था, टंकारा में ये ऋषि बौद्ध उत्सव होता है ना, बहुत बड़ा मेला, उसी समय हमारा शिविर रखा था और स्वामी सत्यपति जी की अध्यक्षता में, आचार्य जी नहीं थे तो उसमें मैं भी प्रशिक्षित था स्वामी जी के साथ, ये सौभाग्य है ऋषि की जन्मभूमि में स्वामी सत्यपति जी की अध्यक्षता में शिविर, उसमें मैं भी था, हमारे गांधीनगर से विशाल जी भी थे, ब्रह्मचारी दिनेश कुमार जी भी थे और एक अथ थे हम, तो हम 5 दिन का शिविर था, 5 दिन के अंदर हमारा 3 दिन हमारा स्थान बदला उन्होंने रहने का 5 दिन, इतने बड़े व्यक्ति योगी, इतने बड़े आदर्श और इतने लोग मेले में आए और बड़े ठाट से बड़े बड़े रहते थे, फॉरेन से भी आए थे उनके बड़े, देखिए हम फ्लैट में रहते थे, अच्छे अच्छे फ्लैटों में रहते थे, बड़ी बड़ी सुविधाएं थी, हमारे स्वामी जी ऐसे ही घूमते थे, कोई पूछ नहीं रहा था ना भोजन का ना वो, हम प्रशिक्षक थे तो हम लाइन में खड़े रहकर खाना लेते थे, कुछ नहीं था। और 5 दिन के अंदर 3 बार हमारा स्थान बदला, जबकि हम तो वो महसूस करते थे, झूठ क्यों बोला, हमको ये योगी नहीं बने, मैं तो अपनी बात बता रहा हूं, मैं था, दिनेश जी थे, विशाल जी थे, हम तो अपने आप को क्या कर रहे हैं ये लोग, क्या से भी सुनेंगे, क्या इनको सुना है, 5 दिन में 3 स्थान बदले, लेकिन स्वामी जी पर कोई प्रभाव नहीं था, हम देख रहे थे, हमको वो हो रहा था वही, वहां से बिस्तरा पोट उठाओ, यहां नहीं आप यहां जाओ, फिर वहां हमको जन्म स्थान रखा, बोले यहां राज्यपाल आएंगे, यहां से उठाओ तो यहां से उठाया, फिर वहां से उठाया 3 बार 5 दिन के अंदर। तो स्वामी जी ने क्या कहा बताए, एक सूत्र बताया कि सांख्य दर्शन का ही था, परग्रह सुखी सर्पवत, कुछ ऐसा ऐसा न आरंभे, ऐसा कुछ न आरंभे परग्रह सुखी सर्पवत, कि सर्प अपना घर कभी नहीं बनाता, देखो मेरे को घर बनाने में ये दुख है, ये घर खाली करना पड़ता है कि योगी कभी अपना घर नहीं बनाता है, वो परग्रह में दूसरे घरों में रहता है, सर्प है ना कभी अपना घर नहीं बनाता, घोंसला नहीं बनाता, वो चूहों के घरों में रहता है, सर्प चूहे के घर में घुस जाता है वहां रहता है, ऐसा सांख्य दर्शन में है 4th अध्याय में, कैसे तो कोई सर्पवत, योगी को सर्पवत रहना चाहिए, कि अपना घर नहीं बना, दूसरों के घरों में रहो, वहां जाओ घूमते रहो, खाओ पियो और उपदेश करो, अपना घर नहीं बनाना सर्पवत। तो ये स्वामी सत्यपति जी हमको ये सूत्र बताया, उन्होंने प्रसन्न थे, 3 बार बोला, मैंने देखा कई बार परीक्षण किया उनको, कई सूचनाएं कभी ऐसी घटनाएं घट जाती है, सूचना देते हैं ठीक है कोई बात नहीं, प्रभावित नहीं होते और किसी से भी वेर भाव नहीं। कितने लोगों ने पिछले, कोई लोगों को पता होगा कितने लोगों ने पत्र निकाले हमारे, कितने झूठे आक्षेप किए, पता नहीं क्या क्या उड़ल पड़ल सब किया, आज भी कई बार कितनी सूचना दो उनको, ये हो गया वो, क्या उत्तर दिया पता है, भाई ये लोग विरोध कर रहे हैं, हमारे पत्र निकालेंगे, झूठे आक्षेप कर रहे हैं, ये हो रहा है, ये हो रहा है स्वामी, ये हो रहा है, कूदने दो इनको, कूदने दो, फिर कूद कूद के थक जाएंगे, कि कूदने दो ये कूद कूद के, और वास्तव में ऐसा ही होता है, हम प्रतिकार करते हैं, उसका सामना करते हैं ना, वो सामने और उत्तर आते हैं और भड़कते हैं, बोले इनको कूदने दो, ये कूद कूद के अपने आप, जैसे पक्षी या कोई होता है ना कूद कूद के थक जाता है, तो ये कूद कूद के स्वयं थक जाएंगे, कूदने दो। जब हमको प्रभाव को बोले, हमने ऐसा काम किया ही नहीं है, हमने गलत कुछ किया ही नहीं, तो हमारे पर क्यों प्रभाव पड़ेगा, व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है, कर्तु अकर्तु अन्यथा कर्तु सकर्ता स्वतंत्र, मनुष्य कर्म करने में न करने में और उल्टा करने में स्वतंत्र, उसकी स्वतंत्रता हम छीन नहीं सकते, हम भी स्वतंत्र है, हमको भी कोई बांध नहीं सकता, क्यों जी, मेरी मस्तिष्क में जो दिमाग है वो आपके नहीं है, मैं स्वतंत्र हूँ, आप भी स्वतंत्र है, तो सामने वाला भी स्वतंत्र है, उसमें अविद्या भरी है तो वो कुछ ना कुछ करेगा। हम उसकी स्वतंत्रता को ईश्वर भी नहीं रोक सकता, तो हम क्या रोक सके? ईश्वर किसी को हाथ पकड़ के रोकता है? कर्म करने की स्वतंत्रता दी है ना, अच्छा करो बुरा करो, ईश्वर ने बुद्धि दी है, ये अग्नि है इसमें हाथ डालोगे तो जल जाएगा, और ईश्वर ने बुद्धि दी है ये जल है इसमें हाथ डालोगे तो शीतलता मिलेगी। अब हमारी मर्जी है हम अग्नि में हाथ डालें या जल में हाथ डालें, ईश्वर हाथ पकड़ता है कभी? इतने दुष्ट इतने आतंकवादी हैं इतने सब ये हो रहे हैं, तो ईश्वर किसी का हाथ पकड़ के रोकता है? नहीं रोकता। जैसे हम कई बार जाते हैं, आचार्य जी आप आशीर्वाद दीजिए सब कुछ ठीक हो जाए हमारा, बोला ऐसी जादू की छड़ी हमारे पास नहीं है कि हम आशीर्वाद दें और आपका सब कुछ ठीक हो जाए। कई लोग ऐसा बोलते हैं आचार्य जी, मतलब आर्य समाज में भी पौराणिकता है कभी भी, आप ऐसा आशीर्वाद दो तो हमारा ये सब ठीक हो जाए। ठीक है, हम शुभकामना अच्छी भावना व्यक्त करते शब्द बोलते हैं, लेकिन केवल मात्र आशीर्वाद देने से सब कुछ ठीक हो जाए, मतलब ऐसी हमारी जादू की छड़ी होती सबसे पहले पाकिस्तान के ऊपर घुमा दे आशीर्वाद, इस रोज की झंझट तो मिट जाती है वर्षों की। तो कहने का तात्पर्य यही है कि व्यक्ति को योगाभ्यास में बहुत संयमित रहना पड़ता है, जबकि यम नियमों की बहुत बड़ी महत्व है, वाणी से मन से कितना भी। स्वामी दयानंद के कितने विरोधी थे आप पढ़ते हैं सुनते हैं हमने, कि जिसने जहर दिया उसको पैसा देके भगा दिया, क्यों जी? अब कौन कर सकता, इतिहास में मुझे बताइए मारने वाले को पैसा देके भगा दिया आगे से, जबकि पता चला इसने मेरे को जहर डाल के दिया, उसको बड़ी चीज है कि नहीं है? अपने को हत्या करने वाले कितनी हानि की उसने समाज की, उसको पैसा देकर भगा दिया, तो उसके मन में तो वैर नहीं था ना, और वैर होता तो होता नहीं, वैर भाव नहीं था किसी। कई कैसी घटनाएं आई स्वामी दयानंद के जीवन में, किसी ने पान में जहर डाल दिया तो वो तहसीलदार पकड़ के लाया कि आप गवाही दो इसको हम जेल में डाले, हम इसको अंदर, बोले मैं सबको बांधने नहीं आया हूं, मैं संसार छुड़ाने आया हूं, मैं लोगों को बांधने अंदर बंद करने नहीं आया, मैं मुक्त करने आया हूं यहाँ। तो कई बार ऐसी घटनाएं आई, उन्होंने प्रतिकार, कभी किसी को सजा देने के लिए दंड देने के लिए कभी कोई नहीं कहा उन्होंने। कई बार राजा कर्ण वो तलवार लेके आया, तलवार निकाली, फिर भी उन्होंने उन्हें तलवार के बताते हैं ऐसा दो, लेकिन कभी किसी को कहा नहीं इसको मारो या ये, उनके भी परिचित में थे राजा महाराजा, तो अर्थात किसी से भी वैर भाव नहीं था। ये योगी के लक्षण है, आपने पढ़ा ना, शरीर मन और वाणी से समस्त कालों में कैसी भी परिस्थिति हो, समस्त कालों में, ऐसा नहीं अभी कभी नहीं, और सब प्राणियों के साथ वैर भाव छोड़ देना, कभी किसी के साथ भी ईर्ष्या नहीं। मैं तो आत्मनिरीक्षण करता हूं तो पता लगता है हमारे बहुत ईर्ष्या द्वेष है अभी भी, बाहर रूप से भला किसी को पता नहीं लगे, लेकिन आंतरिक सूक्ष्म से आप आत्मनिरीक्षण करेंगे तो बहुत ईर्ष्या द्वेष होता है। और बड़े बड़े मैंने सन्यासियों को देखा, बड़े बड़े विद्वानों उपदेशकों को प्रवचन करते हैं, हम नतमस्तक हो जाए, ज्ञान विज्ञान इतना है कि हम उसके आगे कुछ नहीं, लेकिन जब ऐसी बात आती है ईर्ष्या द्वेष की तो सब बॉटम पे है, देख लिया मैंने, सब बॉटम पे है देख लिया, जब ऐसी घटनाएं आती है तो बॉटम पे है। वैर भाव छोड़ना बहुत बड़ी मुश्किल है। आश्रम, एक आश्रम की घटना करनी पड़ी, तो वहां के सारे ये ब्रह्मचारी शिष्य होते हैं ना गुरु के, तो गुरुजी के पास गए सब एक दूसरे की कंप्लेन करने, बोले ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, पीछे से वो नहीं हो तो ये ऐसा ऐसा है, उसके विषय में उसके विषय में उसके विषय में। गुरुजी सुन ले, ठीक है, किसी को कुछ उत्तर नहीं दिया, ठीक है समाधान करें। शिष्यों ने कहा बहुत ये सब हो रहा है, अरे पीछे पीछे से एक चला जाए फिर दूसरा, दूसरा चला जाए शिष्य। एक दिन गुरुजी ने कहा आज क्या करते हैं कि आपको जिन जिन व्यक्तियों के साथ, जितने जितने ब्रह्मचारियों के साथ या जितने और व्यक्तियों को बाहर के आस, उतने उतने आलू आप अपनी झोली में ले ले। कल्पना करो मेरे को पांच व्यक्ति के साथ ईर्ष्या द्वेष है तो मुझे पांच आलू बांध लेने हैं, किसी को चार से है, किसी को दो से है, किसी को आठ से है, किसी को दस से है, तो दस आलू अपनी झोली में बांधो आप, सत को कहा बताना नहीं है, और उस आलू के ऊपर उस उसका नाम लिख दो, जैसे मेरे को समझो पीयूष जी से तो ऊपर लिख दो पीयूष जी, राजेश जी, विजय भाई, उतने आलू बांध के रख दिया। बोले आपकी ईर्ष्या हट जाएगी, देखो हटना हटेगी नहीं। तो वो बांध के घूमा तो पूरा दिन आलू को लेकर घूमते रहे। फिर दूसरा दिन गुरु जी ने अब क्या करें, आज भी बांध के रखो। बोले ये आलू बांध के रखना, ये आठ आठ आलू। बोले बांध के रखो। दूसरा दिन हुआ तो आलू साथ साथ घुमाने, जहां भी काम में जाए, कक्षा में जाए, उधर जाए, रूम में जाए, आलू को बांध के रखो, ऊपर नाम लिखा है ना आपका, जिस दिन से मैं देखूंगा सबका अलग अलग। एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, फिर तीसरा दिन बोले गुरु जी आज बांध के रखो, इसको छोड़ना नहीं है आपकी। एक दिन, दो दिन, चार दिन, पांच दिन, छह दिन, सात दिन, तो आलू तो सड़ते हैं ना, तो बड़ी भयंकर दुर्गंध आने लगी। बोले अब तो गुरुजी रहा नहीं जाता, बड़ी भयंकर दुर्गंध आती है। तो बोले यही तो ईर्ष्या पकड़, आप गंदगी पकड़ के बैठे हो तो आएगी ना। ये गंदगी जितनी जिसने ज्यादा पकड़ी है उसको ज्यादा आएगी। अब जिसको आठ व्यक्ति के साथ ईर्ष्या थी, उसको आठ आलू बांध के आठ दिन रखेगा तो सड़ेंगे ना आलू। तो बोले इसको हटा दो, फेंक दो। तो ईर्ष्या आप अपने पास पकड़ के रखिए ईर्ष्या को, इसलिए आपको साधना में मन नहीं लगता, क्योंकि ईर्ष्या भरी पड़ी है आपकी। तो ईर्ष्या एक बहुत जबरदस्त चीज है, अर्थात वैर भाव। हम बाहर से तो कहते हैं किसी के साथ वैर भाव नहीं है, लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो कई व्यक्तियों के साथ हमारा होता है। तो इस प्रकार सबसे पहला जो फाउंडेशन है, बुनियाद है हमारी योगाभ्यास की, वो है अहिंसा। जब तक अहिंसा का पालन नहीं होगा तब तक व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी नहीं बन सकता। एक भी शक्ति के साथ वैर है, गुस्सा है, कुछ भी है, तो भी आपको ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति नहीं हो सकती। ईर्ष्या बहुत बड़ी, कितने भी मित्रों, मित्रों मित्रों में भी होती है, पति पत्नी में भी होती है, भले चाहे साथ रहते हो ना, सूक्ष्म दृष्टि से पकड़ देखे ना तो इतनी ईर्ष्या होती है। और जिसके साथ राग होता है उसके साथ द्वेष होता है, इसीलिए दोनों को मना किया है योगाभ्यास में, बाधक है राग और द्वेष। बहुत प्रेम भी नहीं, हा हा हा मैं इसके बिना रह नहीं सकता, दोनों हानिकारक है। जहां राग होगा वहां द्वेष होगा ही, तो इसलिए राग से भी बचना है कि मुझे तो इससे यहां वो है। ये व्यक्ति को केवल व्यक्ति से राग नहीं होता, अपने स्थान से भी राग होता है। ये मेरी कुटिया है, ये कुटिया में, इसी कुटिया में रहता हूं, मेरे को कुटिया बदल दो तो भी राग होता है आदमी को। अपने बेड से भी राग होता है, अपनी गद्दी से भी राग होता है। ये मेरी गद्दी है, मैं इधर बैठता हूं, मेरी कुर्सी, ये मेरा स्थान है। तो सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो कई प्रकार के ईर्ष्या से हम युक्त हैं। तो कहा समस्त कालों में समस्त प्राणियों के साथ मन, वाणी और शरीर से वैर भाव छोड़ देना, किसी के साथ भी वैर नहीं करना, इसका नाम है हिंसा। एक प्रश्न है। हाँ जी। कृष्ण को योगीराज कहते हैं, हाँ, और उन्होंने ही सबसे बड़ी हिंसा का काम महाभारत युद्ध का आपको अंजाम दिया था। हाँ हाँ। तो ये दोनों चीजें एक साथ कैसे चलती है? दोनों चीज एक साथ कैसे? योगीराज कह दिया, लेकिन कहने वाले ने कह दिया है। अब वो योगी थे या नहीं, इस प्रकार का समझ लो, जिस काल में वो राजा थे या वो क्षत्रिय थे उस काल में तो उन्होंने किया, बाद में व्यक्ति छोड़ देता है। जब वानप्रस्थ ले लेता है, संन्यास ले लेता है, तो उस काल में तो फिर योगी कह दिया जाएगा ना। पूरे जीवन में उन्होंने हिंसा नहीं की, मतलब जब तक देखो, जब वो उसको योगी राज कहते हैं तो समझ लो उनका पिछला काल होगा, वानप्रस्थ ले लिया होगा। जब ये सारे कार्यों से निवृत्त हो गए तो व्यक्ति उन्नति कर सकता है, ऐसा बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। क्यों जी? और उसमें भी स्वामी दयानंद के शब्द हैं, सत्यात प्रकाश में लगभग 11वें समुल्लास में आपको मिलेंगे। देखो श्री कृष्ण महाराज का जीवन चरित्र, उन्होंने जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत एक भी पाप नहीं किया। दुनिया का किसी भी व्यक्ति ने श्री कृष्ण महाराज को ऐसा सर्टिफिकेट किसी ने नहीं दिया। इन्होंने तो कितना बदनाम कर रखा है, देखो आप, ये माखन चोर था, स्त्रियों के वस्त्र उठाने वाला, पता नहीं क्या क्या, और लोग क्या कहते हैं, आर्य समाज कृष्ण को नहीं मानते। मैं कहता हूं दुनिया बहुत जबरदस्त चीज है, ये स्वामी दयानंद ने लिखी है कृष्ण महाराज के विषय में। देखो वो आप्त पुरुष बताया उनको, पूर्ण आप्त पुरुष है कि जन्म से लेकर मृत्यु पर एक भी गलत काम नहीं किया। उन्होंने तो न्याय के लिए संघर्ष किया, बहुत लड़ाई लड़ी। हाँ, न्याय के लिए उन्होंने बहुत सारा लड़ा। वो तो कहते हैं कि मैं होता तो इनको जुआ खेलने ही नहीं देता, मेरे पीछे इन्होंने ये चाल चल के इनको जुआ खिलाया, ये सब किया। तो उन्होंने तो न्याय के कारण, तो योगी व्यक्ति समझ लो, कल्पना का तो योगी तो न्याय के लिए तो लड़ेगा, और वो जन्म से तो क्षत्रिय था, तो उनका काम यही था। आज हम अपने अपने फील्ड में हैं, जैसे कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई ब्राह्मण है, तो समझ लो वो योगाभ्यास करता है तो उसको अपने अपने क्षेत्र में अन्याय तो दूर करना ही है, जिस फील्ड में, यदि वो योगी बनने की ओर चल रहा है या योगाभ्यास कर रहा है तो। इस दृष्टि से हाँ, वो तो अलग विषय है, पांच वो तो सब प्रक्षिप्त है, उसको तो हम, महाभारत तो क्या ओरिजिनल है ही नहीं। एक्चुअली स्वामी दयानंद ने लिखा उसका कि ओरिजिनल महाभारत 10,000 श्लोक की है, कितनी, 10,000, और आज मिलती है 1,00,000 श्लोक वाली महाभारत की, तो कितनी मिलावट है, 90% हुई ना। आप बाजार से दाल खरीदने जाए, अब 1 किलो दाल ले उसमें 900 ग्राम कंकर है और 100 ग्राम दाल है, तो ऐसी दाल कौन खरीदेगा। तो आज जो महाभारत मिलती है वो तो मिलावट वाली है सब, बहुत सारा प्रक्षिप्त उसमें मिला के रखा है, तो ये ऑथेंटिक नहीं है प्रामाणिक। मनुस्मृति में भी है कई अशुद्ध है, मिलावट है, और हो सकता है व्यक्ति, आज आप हैं, अभी तो आप पता नहीं ग्रस्त में हैं आप, हाँ तो ग्रस्त ही हैं तो कुछ है, आप वानप्रस्थ ले लेंगे और वानप्रस्थ लेके आपकी विवेक वैराग्य की स्थिति अच्छी हो जाएगी, तत्व ज्ञान बढ़ जाएगा, विवेक वैराग्य बढ़ जाएगा, तो आप हिंसा छोड़ सकते हैं, तो कह सकते हैं पीयूष जी, योगी पीयूष जी, क्यों नहीं कह सकते। तो पूर्व काल में जो था ऐसा व्यक्ति नहीं जरूरी वही बना रहे, व्यक्ति फिर छोड़ सकता है तो छोड़ सकता है, ठीक है ना। हाँ जी, क्या करने वाले, हाँ वही थे बिल्कुल, हाँ वही थे। उन्होंने तो बहुत प्रयास किया युद्ध न हो, युद्ध को टालने के लिए कृष्ण महाराज जी ने, आप पढ़ेंगे ना सच्चा इतिहास, मतलब बहुत प्रयास किया उन्होंने, कोई युद्ध न हो, उन्हें पता था कि युद्ध में क्या हानि होगी कितनी, लेकिन जब अंतिम कोई राह ने विकल्प रहा, अंतिम विकल्प था कि अब वो मानने वाले नहीं है दुर्योधन ये सब, हाँ फिर उन्होंने कहा अब युद्ध तो करना ही पड़ेगा, अब करो। और जब फिर अर्जुन ने देखा, अर्जुन ने भी जब छोड़ दिया उसको, मोह हो गया अब ये मेरे, तब उन्होंने उनको भी उपदेश दिया, नहीं भी अब तो युद्ध करना ही है, तेरा कर्तव्य तेरा दायित्व है ये भी करना ही है, तो ये चीजें हैं। तो समय हमारा समाप्त, कर्तव्य को निभा रहे हैं तो अहिंसा थोड़ी नहीं थी, फिर उसने कर ही दिया अहिंसा तो। हाँ, जो जो जिस क्षेत्र में जो व्यक्ति है वो उसको उसमें निभाना ही पड़ेगा, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय है, वैश्य है तो वैश्य में, अहिंसा तो हुई नहीं। हाँ, ओम शम शम शम।